złotych. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej aż o 1100 zł. Żegnamy reklamy. Minęła 14, tu program trzeci, Michał Nogaś. Dzień dobry ponownie. Czym żyje świat i Polska? O tym Anna Kowalik-Brankati. USA przestały dzielić się danymi wywiadowczymi z Ukrainą, donosi agencja Reutera. Ruszył proces w sprawie afery hejterskiej. Oskarżoną jest mała Emi. Ponad 600 tysięcy złotych dla gminy Ozimek od państwa za obcięcie godzin niemieckiego w podstawówkach. Stany Zjednoczone przestały dzielić się danymi wywiadowczymi z Ukrainą, poinformowała o tym agencja Reutera, powołując się na brytyjski dziennik Financial Times. Reuters zwraca uwagę, że taka decyzja mogłaby mieć znaczący wpływ na zdolności armii ukraińskiej w wojnie z Rosją. Wczoraj USA wstrzymały dostawy broni i sprzętu wojskowego do Ukrainy. W nocy naszego czasu, po 6 tygodniach od rozpoczęcia prezydentury, Donald Trump wystąpił przed Kongresem, przedstawiając swoje cele na kolejne 4 lata. W przemówieniu padło wiele fałszywych i wprowadzających w błąd twierdzeń dotyczących m.in. gospodarki, klimatu, imigracji, a także kwestii Ukrainy. Jan Oleński. Prezydent Trump po raz kolejny stwierdził, że Stany Zjednoczone wydały więcej na pomoc Ukrainie niż Europa. Zarysowana przez niego przepaść między skalą wydatków ma się jednak nijak do rzeczywistości. Wydaliśmy może 350 miliardów dolarów, a oni 100 miliardów. To jest różnica. Według wyliczeń Instytutu Gospodarki Światowej w Kolonii, Amerykanie wydali tak naprawdę około 126 miliardów dolarów. To dużo mniej niż wydatki państw europejskich, które łącznie przeznaczyły 263 miliardy dolarów dla Kijowa. Nie będzie żadnego prostowania fałszywych wypowiedzi przez republikanów, bo im się to po prostu w tym momencie politycznie nie opłaca. Uważa profesor Andrzej Rybkowski. Amerykanista wskazał, że zawyżenie skali amerykańskiej pomocy dla Ukrainy ma z jednej strony pokazać wyższość USA nad Europą, z drugiej zaś zrzutność administracji Bidena na cel, który zdaniem Trumpa nie leży w interesie Ameryki. Jan Oleński, Polskie Radio. Zacieśnia się współpraca pomiędzy państwami Unii Europejskiej w zakresie cyberbezpieczeństwa. W Warszawie trwa nieformalne spotkanie ministrów zorganizowane w czasie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Pierwsze założenia są takie, że państwa będą mocniej współpracowały w tym obszarze cyberbezpieczeństwa po to, żeby tworzyć odpowiednie ramy i legislacyjne, ale i też znaleźć nowe środki, które pozwolą na bezpieczeństwo państw członkowskich. Powiedział minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski po 16 konferencja prasowa w tej sprawie. Pierwszy proces w sprawie afery hejterskiej rozpoczął się przed Sądem Rejonowym w Bochni. Pokrzywdzonym jest krakowski sędzia Waldemar Żurek, a sądzona jest Emilia Esz, pseudonim Mała Emi. Została oskarżona o zniesławienie i znieważenie sędziego. W latach 2018-19 pisała na Twitterze, że Waldemar Żurek jest m.in. alkoholikiem i nieuczciwym sędzią. Waldemar Żurek mówi, że sądzona jest osoba, która ujawniła aferę hejterską w ministerstwie, a organizatorzy akcji pozostają bezkarni. Ja się boję, że jak taki świadek sygnalista widzi przez lata niemoc organów państwa, krycie osób winnych i być może jest zastraszany przez osoby, które mają bardzo wiele do stracenia, to nie wiem, czy on się zdecyduje, żeby zacząć mówić. Nie mamy tego głównego świadka sygnalisty i będzie swego rodzaju paradoksem, gdy ona zostanie tutaj skazana, a te osoby dalej nie mają przedstawionych zarzutów. Emilia Esz ujawniła później w mediach istnienie grupy wysoko postawionych pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy przekazywali jej poufne informacje o sędziach krytykujących reformy ministra Zbigniewa Ziobry po to, żeby ich dyskredytować w oczach opinii publicznej. Pielęgniarka miała odmówić zrobienia zastrzyku osobie transpłciowej. Powodem klauzula sumienia donosi portal OKO.press. Chodzi o podanie leku hormonalnego 18-latkowi w przychodni pod Nowym Sączem. Personel medyczny miał tłumaczyć, że w ten sposób pacjent zrobi sobie krzywdę. O sprawę w Sejmie Trójka pytała ministra do spraw równości Katarzynę Kotulę. Nie ma żadnego powodu, dla którego ktoś, zasłaniając się klauzulą sumienia, miałby pewnego świadczenia medycznego, no bo jakby nazywajmy rzeczy po imieniu, po prostu odmówić ze względu na jakieś własne przekonania. Skargi dotyczące zdarzenia trafiły już do Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta i Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. A więcej na ten temat w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Ponad 600 tysięcy złotych, tyle wywalczyła gmina Ozimek w województwie opolskim w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa. Spór dotyczył ograniczenia liczby godzin nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w szkołach podstawowych. Mimo decyzji MEN poprzedniego rządu, gmina sfinansowała dodatkowe zajęcia, ale zażądała pieniędzy od Skarbu Państwa, mówi burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek. Sąd Okręgowy w Warszawie w całości uwzględnił nasze powództwo przeciwko Skarbowi Państwa, ministrowi edukacji i nauki. Kwota, którą zasądzono na rzecz gminy Ozimek, to 625 tysięcy złotych. Od września ubiegłego roku uczniowie szkół w gminie Ozimek mogą ponownie korzystać z 3 godzin nauki niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niemal w całym kraju ciepło i słonecznie, nieco więcej chmur jedynie na północy i tam też najchłodniej. Nad samym morzem około 8 stopni, w centrum 13, na Dolnym Śląsku do 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 niemal minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Stylowo wkraczamy w godzinę drugą, bo dlaczego nie? Gorillaz i Mos Def, Stylo. No i jeszcze my się podłączamy do tej stylówki. Anna Wygórska, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. Polecam się. Up overload, legendary heavy glow, sunshine on the road, keep this on. Yes, the lantern burn for a man easy and broadcast so raw and easy. On the road, sunshine, work it out, out, out, out, out, out, out. Stylo, 10 minut po 14 dostałem mail od słuchaczki, nie w sprawie Pet Shop Boys i Always on My Mind, gdzie wciąż jeszcze trwa walka o kubek, nowy kubek trójki. Dlaczego ta piosenka jest taka dobra? O to pytam. Panie Michale, nieco się zawiesiłam i przegapiłam pierwszą godzinę, ale już jestem. Przy okazji w poniedziałek zapomniał pan na koniec powiedzieć papa, proszę się dziś poprawić, więc ja już teraz mówię papa, na wypadek, gdybym zapomniał, a jeżeli nie zapomnę, to będę miał jedną papa w zapasie. Pani Dorota, dziękuję za mail i polecam pani naszą płytę tygodnia. Wszyscy możemy teraz posłuchać. To De Liminianas. Quelques Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mela Koteluk na naszej liście na piątym z utworem Himalaje, ale to jest nowe jej nagranie, Idziesz, i to jest pytanie, czy państwo już oddali głos na tę piosenkę albo na inne. Lista przebojów Trójki, przypomnę, w piątek od 19 do 22. Zaprasza Michał Grabkowski. Głosowanie bardzo proste, wystarczy się zalogować, wziąć w nim udział, no a wtedy się okaże na przykład, że Idziesz, to nagranie Meli, gdzieś wysoko się znajdzie. Już za dwa dni. Chciałbym teraz polecić dwa inne nagrania, które można wywindować, bo są świetne, moim zdaniem przynajmniej. Można na nie oddać głos, bo świetnie brzmią o każdej porze dnia i nocy. Za chwilę Femi Kuti, syn Feli Kutiego, o sytuacji politycznej w Nigerii i nie tylko. After 24 Years, to była niedawno nasza piosenka dnia, w jeden z piątków, ale wcześniej ten wspaniały, szalony 22-latek z Monroe w stanie Washington. Sorry, I'm here for someone else, śpiewa Benson Boone. I'm sorry, I'm here for someone else, but it's good to see your face, and I really hope you're doing well, I hope you're doing well. Bye. I'm sorry I'm here for someone else. It's good to see your face, and I really hope you're doing well. Talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. What happened next? Ready? No. When she finally walks into the restaurant, hate to say it, but I knew it, I was already gone. Oh, Benny, don't do it, you're breaking her heart. Benny, don't do it, Benny, don't do it. But but I'm here for someone else. Trójka. And bleeding the country dry, yeah, yeah. Playing politics with our lives, yeah, yeah. Democracy at all cost, but love for country them lost. These politicians, their own worst, their matter be like us. You see, joining politics, what's their mission? Corruption, what's their intention? Steal and get rich, what's their mission? Greediness, what's their motivation? So after 24 years, with confidence we feel safe. These politicians failed the nation. They failed to bring salvation. From 1999 to 2023, them bastardized the economy, bastardized the country. Adio. These politicians, they don't bastardize the economy. Confidence we've been saved. This politician's rehabilitation. They failed to bring salvation from 1999 to 2023.

Pracując jako ekspedientka przy kasie, mam kontakt z tysiącami ludzi. O tej porze roku bywa różnie, ale biorę tabletki Rutinacea Max D3 i jestem cały czas zdrowa. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera rutozyd oraz wysokie dawki substancji wspierających odporność, witamin C i D oraz cynku i selenu. Pani to ma zdrowie. Biorę Rutinacea. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci, jest 14:30. Przysłowie. Przysłowie to zawsze jest on i czuwa. Dzień dobry. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Przejęzyczenie jednego z kandydatów na prezydenta, który w swoim niedawnym wystąpieniu powiedział, że są dwie płcie, wywołało medialną i społeczną burzę. Zastanawiam się jednak, czy to nie burza w szklance wody. Oczywiście poprawna wymowa wyrazu płeć w mianowniku liczby mnogiej to płcie. W związku z tym za niepoprawne uznamy też formy pcie czy płcie, które także spotykamy w mowie żywej. Czy osoba przemawiająca publicznie powinna to wiedzieć? Tak, szczególnie, że do wystąpień tego typu można się przygotować. Czy jednak ze względu na to powinniśmy tak brutalnie oceniać i wyśmiewać osobę, której zdarzyła się językowa wpadka? Nie. To przejaw tak zwanego lingwicyzmu, czyli dyskryminacji ze względu na używanie języka uważanego za niewłaściwy czy gorszy. Na tej podstawie często oceniane są inteligencja, wykształcenie, status społeczny, a nawet stan zdrowia czy higieny osoby, która mówi inaczej, niż byśmy tego oczekiwali. I dotyczy to nie tylko pojedynczych osób, ale całych grup, na przykład tych, które posługują się gwarą, albo takich, których błędy językowe niekoniecznie wynikają z nieznajomości reguł. Będą to na przykład osoby z niepełnosprawnościami. Nie porównuję oczywiście językowej wpadki polityka do sytuacji takich grup. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że przyzwalanie sobie na lingwicyzm w przestrzeni publicznej prowadzi do jego normalizacji. I o ile polityk zapewne jakoś sobie poradzi, o tyle dokładanie kolejnej cegiełki do muru dyskryminacji prowadzi do szkodliwych społecznych podziałów i wykluczenia, na przykład osób słabiej wykształconych, co nie oznacza mniej inteligentnych. Ale skupienie się wyłącznie na warstwie językowej przynosi jeszcze jedną niekorzyść. Odwraca uwagę od samej treści, a przecież sens wypowiedzi kandydata na prezydenta jest szkodliwy i niezgodny z wiedzą naukową. Paradoksalnie więc całe nasze skupienie na formie wypowiedzi może temu czy innemu politykowi służyć. Warto więc schować ostrze szyderstwa i idącego za tym lingwicyzmu, bo to broń obosieczna. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. A gdybym ja zmieniła twarz, podobieństwo i wzór tego, co masz. Gdybym ja to masz. Jedzą do mnie, kiedy jestem pijana. Zawsze byłam kiepska z odmawiania. Teraz na dodatek jestem trochę zabiana. Proszę, daj mi wytrwać, chociaż do rana. Na. Ty mnie pociągasz. Wyglądasz jak z okładek kolorowych pisma, gdy spoglądasz. Życie dziwnie przypomina film i kroczysz dwa na dwa. Z tobą wszystko gra, pozdrowienia od zwierciadła. Przymierzę chód, założę but, zamiast patrzeć i łkać. Cóż złego może się stać? Przymierzę chód, założę but, zamiast patrzeć i łkać. Cóż złego może się stać? Nie dzwoń do mnie, kiedy jestem pijana. Zawsze byłam kiepska z odmówiania. Teraz na dodatek jestem trochę zawiana. Proszę, daj mi wytrwać, chociaż do rana. Nie dzwoń do mnie, kiedy jestem pijana. Zawsze byłam kiepska z odmawiania. Teraz na dodatek jestem trochę zawiana. Proszę, daj mi wytrwać, chociaż do rana. się wzięło za ciało. To byli Wild Beasts, a to będzie... Przystanek Świat i Ewa Mierzejewska. Dziś będzie o mgle, ale nie o tej. Horroru na podstawie opowiadania Stephena Kinga, w której kryją się potwory, a o mgle, z której woda mogłaby pomóc mieszkańcom pustynnych terenów. Jej wychwytywanie z mgły na dużą skalę mogłoby zapewnić wodę pitną niektórym z najbardziej suchych miast na świecie. Takie wnioski wyciągnęli naukowcy z Chile po badaniach w mieście Alto Hospicio, założonym zaledwie 21 lat temu na pustyni Atacama na północy kraju. Średnie opady w tym regionie wynoszą mniej niż 5 mm rocznie. Jak wiele miast, Alto Hospicio ma swoje problemy, mówi główna badaczka dr Virginia Carter Gamberini z Universidad Mayor. Jak dodaje, panuje tam bieda, a wiele osób nie ma bezpośredniego dostępu do czystej wody. Wielu mieszkańców najbiedniejszych społeczności miasta funkcjonuje tylko dzięki wodzie pitnej dostarczanej ciężarówkami. Here in Chile we have the Atacama Desert, which is the driest spot on the world. There are places in which there has never been recorded a single drop of rain. Jednak z badań wynika, że chmury mgły, które regularnie gromadzą się nad tym górskim miastem, są niewykorzystanym źródłem wody. Jej zbieranie z mgły jest niezwykle proste. Między słupkami zawiesza się siatkę, a gdy wilgotne chmury przechodzą przez jej oczka, tworzą się krople. Woda jest następnie kierowana do rur i zbiorników. Metoda nie jest nowa i jest stosowana na małą skalę od kilku dziesięcioleci, głównie na obszarach wiejskich Ameryki Południowej i Środkowej, w miejscach o odpowiednio mglistych warunkach. At the same time, we have this fog coming from the ocean, which is a source of fresh water. Jednak dr Carter twierdzi, że pozyskiwanie wody w ten sposób na znacznie większą skalę mogłoby zapewnić zaopatrzenie w nią w miastach, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, jak na przykład na pustyni Atacama. Ona i jej koledzy przeprowadzili ocenę ilości wody, jaką można uzyskać poprzez zbieranie mgły i połączyli te informacje z badaniami formowania się chmur na zdjęciach satelitarnych i z prognozami pogody. Na tej podstawie doszli do wniosku, że chmury, które regularnie tworzą się nad Pacyfikiem i są przenoszone nad górzyste Alto Hospicio, mogą zapewnić mieszkańcom slumsów stałe źródło wody pitnej. Opublikowali swoje odkrycia w czasopiśmie Frontiers of Environmental Science. So this water's been naturally desalinated by the sun. It's condensed onto dust particles, and then what we're trying to do is build meshes and porous structures that will actually collect that water straight out of the air. Naukowcy wyliczyli, że 17 tysięcy metrów kwadratowych siatki mogłoby wyprodukować wystarczającą ilość wody, by zaspokoić tygodniowe zapotrzebowanie na wodę wynoszące 300 tysięcy litrów, czyli dokładnie tyle, ile jest obecnie dostarczane ciężarówkami do miejskich slumsów Alto Hospicio. A czego jak czego, ale akurat miejsca na pustyni na rozstawienie siatki nie brakuje. Chile. Być tam kiedyś. I zobaczyć na własne oczy. To może od razu powiem, że nie w tę, ale w następną niedzielę będziemy w Chile w audycji Wszystkie Książki Świata. Ale na to będzie jeszcze czas, by zapowiadać. Pani chyba chciała coś nam ładnie wyśpiewać. Must be talking to an angel. Must be talking to an angel. playing with my heart, yeah. Must be talking to an angel. Must be talking to an angel. Must be talking to an angel. Must be talking to an angel. Must be talking to an angel. Must be talking to an angel. Must be talking to an angel. Must be talking to an angel. There must be an angel playing with my heart. To Eurythmics. 12 minut do 15. Nie zapomniałem. Pytałem o to, dlaczego tak bardzo może mi się podobać piosenka Pet Shop Boys Always on My Mind. Przychodziły maile. No i tak, dostałem wierszyk od pana Bartka. Dostałem opowieść rodzinną od pana Tomasza. Dostałem historię od pana Piotra związane z głosem Nila Tenanta, ale jednak przekonał mnie ten oto mail. Tylko muszę się dowiedzieć, kto go napisał, ale się skontaktuję. No cóż, genialna solówka nagrana na jednym dźwięku. Tak usłyszałem i myślę, że dlatego Pet Shop Boys może mi się podobać, ale tutaj przychodzi zagadka, zaskoczenie z drugiej strony. Kiedy jestem już pewny, przekonany, że wiem, że to jest najlepsze nagranie Pet Shop Boys, przychodzi kolega z radia. Mogę nawet powiedzieć przyjaciel, życie tak sprawiło. I mówi, nieprawda, najlepsze nagranie to West End Girls. Zatem, Macieju Jankowski, wyzywam cię na pojedynek. Przekonaj mnie i innych słuchaczy, że to jest najlepsze Pet Shop ever. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground. West End Girls, Pet Shop Boys. Ja to przybiegł zdyszany do studia, aby mnie przekonać. Maciej Jankowski, dzień dobry ponownie. No dzień dobry, tak zastanawiam się, wiesz, dlaczego właściwie ten utwór jest, według mnie, dodajmy, żeby nie było, że to jest jakaś prawda objawiona, najlepszy utwór Pet Shop Boys, ale to jest opowieść o emocjach przede wszystkim w moim przypadku, ponieważ nie mam tutaj, no nie przyjdę z jakimiś badaniami, prawda, ze statystykami, które powiedzą jasno, sondażami, że to nagranie zostało wybrane przez na przykład mieszkańców West Endu czy jakiegokolwiek innego zakątka świata. To jest bardziej o tym, że jak słyszę to nagranie, zresztą też chwilę temu powstała przecież świetna wersja Sleaford Mods, która mi trochę przypomniała o tym utworze, no to wyobrażam sobie od razu, że jestem, wiesz, w Miami w latach 80. I jadę sobie jakimś starym Lambo, takim na przykład, które było w Wilku z Wall Street. Białe takie, co była ta słynna scena, co Leonardo DiCaprio spada ze schodów i jest nietrzeźwy. No to są takie sytuacje. A poza tym to nagranie też było na ścieżce dźwiękowej pewnej gry bardzo kultowej, nazywa się ona GTA 5. A ścieżki dźwiękowe to jest w ogóle już osobna cała kategoria, która w moim serduszku muzycznym ma specjalne miejsce. A masz niemuzyczne serduszko też? No muszę mieścić też niemuzyczne rzeczy, prawda? To znaczy, to jest jedno, tylko są różne komory. A. Jest muzyczna, jest ludzka i różne jakieś jeszcze. A propos ludzi i muzyki to powiemy jeszcze, kończąc już nasze wywody na temat Pet Shop Boys, bo takie nam się zrobiło popołudnie, że w jednej komorze gra Kamasi Washington. Gra. I w sobotę w tygodniku muzycznym zagra i Maciej Jankowski and Kamasi Washington. Yes. A my dziś dziękujemy już serdecznie, kłaniając się, mówię papa. Anna Regulska, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. Za chwilę Katarzyna Fiest-Wojtkowska i Jacek Hawryluk. Taki duet, no więc niech będzie w ramach wstępu po angielsku, choć to cóż, że z Francji. Watch the